Tant se val, com es deia l'home de la Nancy. Les coses anaven malament i ho va solucionar com tothom, amb l'escopeta que van comprar per a sentir-se més segurs. La Nancy no hi era. De fet, no hi tornaria mai més. Havia marxat amb el Harold, un viatjant que la perseguia feia 2 mesos. Quan sona el tret, l'home va oblidar de cop la Nancy, la casa, l'escopeta i fins i tot el seu nom. Era primavera i una pila d'ocells i papallones s'enlairà espantada. La senyora Smith el va trobar passats 9 dies, per casualitat. L'estranyà no sentir els ocells del pollancre que anys enrere havien podat tots tres junts.